اگر اوراد و وظائف اور احتیاطوں کے باوجود بھی وساوس کی یلغار ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وظائف پڑھنے اور دیگر اعمال کرنے سے بھی شیطان کے وسوسوں سے چھٹکارا نہ ہو تو اس میں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں. حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ اگر تم محسوس کرو کہ شیطان خدا رحمان عز و جل سے پناہ مانگنے کے باوجود تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتا اور غلبہ پانے کی سعی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ عز و جل کو تمہارے مجاہدے، تمہاری قوت اور تمہارے صبر کا امتحان مطلوب ہے. یعنی اللہ عز و جل یہ آزماتا ہے کہ تم شیطان سے مقابلہ اور محاربہ کرتے ہو یا اس سے مغلوب ہو جاتے ہو، جیسا کہ اس نے ہم پر کفار وغیرہ کو مسلط کر رکھا ہے، حالانکہ وہ اس پر قادر ہے کہ ہمارے جہاد وغیرہ کے بغیر ہی ان کی شرارتوں اور فتنوں کو کچل دے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا بلکہ بندوں کو ان سے جہاد کا حکم کرتا ہے تاکہ آزمائے کہ کس کے دل میں جذبہ جہاد اور شہادت کی طرف ہے اور کون پورے خلوص و صبر سے ان کا مقابلہ کرتا ہے. تو اسی طرح شیطان کے مقابلے میں بھی ہمیں چستی اور پوری کوشش کا حکم دیا گیا ہے اور ہمیں بتا دیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، ترجمہ کنز الایمان، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو. امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.